Trzeba wierzyć, że nasze dni nie są policzone, że Polska jest naszym wspólnym domem, że chodzi nie tylko o kabonę, że i tak siły nadprzyrodzone nas ocalą. Wystarczy, że postępujesz jak mówi dekalog, że bycie uczciwym się opłaca, że po studiach czeka na ciebie porządna praca, w to, że jest wspaniale i może być tylko lepiej, że w pełni wykorzystasz swój talent, że tylko idioci kończą z diabolem pod sklepem, że przed pechem da się zabezpieczyć, że dobrym ludziom nie przytrafiają się złe rzeczy, w to, że rzeczywistość nie zniweczy twoich planów, że Biblia jest lepsza od Koranu, że zawsze można od nowa zacząć, że słowa coś znaczą, że prawdziwi twardziele nie płaczą, że to właśnie nam musi się udać, bo podobno wiara czyni cuda. Trzeba wierzyć, by móc przeżyć tu, chociaż lista pytań dłuższa jest niż chiński mur. Trzeba wierzyć ją, trzeba wierzyć ją, Marko, nawet jeśli tylko to nam pozostało. Trzeba wierzyć, by móc przeżyć tu, chociaż lista pytań dłuższa jest niż chiński mur. Trzeba wierzyć ją, trzeba wierzyć ją, Marko, nawet jeśli tylko to nam pozostało. Wierzę w Polskę, za każdym razem gdy gra tęskni kocioł czarownic za orłem, co pazury ma. Runęły mury i dach, niektórym runął też, chcą to wszystko wysadzić, lepiej na piwo, choć Bruno nie. No ruszaj Bruno się, idziemy na piwo, wypijemy za dobrą płacę, za Polskę sprawiedliwą, za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały, pójdziemy na całość, jeszcze będą kochały. Nie pękaj Bruno, wszystko jest w naszych dłoniach, dziś liczy się galop, odpada głaskanie konia. Nastanie pora, w której spełnisz swój sen, tylko nie spełniaj koszmarów, bo to nie jest fair. Musimy wierzyć, ale nie w cud ani w rząd, tylko we własną moc, która pokona zło. Dokonać stos musi mieć jakiś sens, a kto robi nas w chuja, ten udławi nim się. Trzeba wierzyć, by móc przeżyć tu, chociaż lista pytań dłuższa jest niż chiński mur. Trzeba wierzyć ją, trzeba wierzyć ją, Marko, nawet jeśli tylko to nam pozostało. Trzeba wierzyć, by móc przeżyć tu, chociaż lista pytań dłuższa jest niż chiński mur. Trzeba wierzyć ją, trzeba wierzyć ją, Marko, nawet jeśli tylko to nam pozostało. Może być dobrze, szanse mamy ciągle niezłe. Może być dobrze, musisz wierzyć mi na słowo. Ale może być dobrze, szanse mamy ciągle niezłe. Trzeba w to uwierzyć, łatwo może nie być.